بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هل اتاك حديث الغاشيه؟ بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ وجوه يومئذ خاشعه، اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے. عاملة ناصبة، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے. تصلى نارا حامية، دہکتی آگ میں داخل ہوں گے. تسقى من عين آنية، ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا. ليس لهم طعام إلا من ضريع، اور خاردار جہاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا. لا يسمن ولا يغني من جوع، جو نفر بہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے. وجوه يومئذ ناعمة، اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے. لسعيها راضية، اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل. في جنة بہشت بری میں. لا تسمع فيها لاغية، وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے. فيها عين جارية، اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے. فيها سرر مرفوعة، وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے. وأكواب موضوعة، اور آب خورے قرینے سے رکھے ہوئے. ونمارق مصفوفة، اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے. وزرابی مبثوثة، اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں. والى السماء كيف رفعت، اور آسمان کی طرف کے کیسا بلند کیا گیا ہے. والى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں. والى الارض كيف سطحت، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی. فذكر انما انت مذكر، تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو. لست عليهم بمسيطر، تم ان پر داروغا نہیں ہو. الا من تولى وكفر، ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا. فيعذبه الله العذاب الاكبر، تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا. ان الينا ايابهم، بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے. ثم ان علينا حسابهم، پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے.